Kani mama. Sinua. Nama asla. Sve mama. Ima vam. Pa je, pet. Ja bom vaj i vaj žen. Mi kaj. A csak akkor kell bekahelni, fel van csúszik. De azért nem jön neki a hitnek a derekasztály csak. Aludjál, jó? De nem, bizony. Bonyira fáj. Csak a derekasztály, jó? Minden nem fáj. Én nem, megyek aludni most már. Aludjál, jó? Próbálja. Nincs. Thank you.